Вот конём. Ты же меня выкал за зорошего. Ой. Бекапод. Медет. Ой. А сотка. Сотка. Ну, сотка. Кела белупу neked. Víz hajtó kell nek. Kell a Spitra rafon. Én is megyek. Kell neked Pirella. $14,800-at hozza. Hozni fogják. Vagy érted? Te szerintem nem fogják hozni? Hogy érted, hogy nem hozzák? Hát én mindent hozta, mint megrendeltem tőlük. Az az üzlet, aki minden héten szokott jönni. Nem igaz, fél. Dikolort már ma nem kell kapnom. Szüneteltet volna, megyek. Nem sokára. Nem leszünk sokáig. Nem leszek. Thank you. Hogy beállj! Éppen rábírok úgy, hogy ne elhozatok. Értem, de mintha nagyonnak nézek ki, papucsi. Van én nekem otthon, ahogy mondják, dobozom. Ja. Még a régi Meritos duplák, nem volt duplákkora, de nagyon volt. Ide elhozottam. A korkamon szelletem kocka. Abba 6 kiló mozópor volt. A direkt benne volt a mozópor ilyen nájlomban. Jó, van ez most 9 kiló, ebbe bele, fel is eltöltött, hogy mindjárt, hogy nájlom. Ja. Azért viszont a szemében vagy a látok a kapcsolat. Jó? Menj, akkor. Ha akarsz, vegyél tejet. Ja, mondom a tejet, mikor neked Yeah. Igen, az vagyok. Én szoktam vasárnap tonkit. Nincsen? Vagy mi? Egy-kettő elmegyek a Szeretőből vagy Inába. Hajó. Nincs kedvem várni. Nincsen senki, ilyenkor nem kell meg föl. Észreveszed? Nincs ott senki mi. Ilyenkor nem. Na ilyenkor nyitnak, már 7 óra akkor, hogy. De azt a tejben kapták, hogy nincs számára, hogy nem. Na, mindegy. Mondod. Nem bírok is valami, hogy nincsen. Thank you. ott maradt még egy pár kizánté, mindjárt visszajövök. Ott maradtam kicsikike, befizettem, ennyi. Jó van, akkor most elhiszed Anik a mamához azt, amit kiraktam még azokat a nagyobbakat, és akkor utána fiasz, és én kiszedek a piacra, megnézem a mi a tudást, jó? Én nem tudom, mit akarsz mindig. Hát mit nézem a... Te azóta elkezdesz, akkor ott egész napot? Nem fogok ezen egészet, nem. Ezek már Kutyus. Pacsi. Tarmi. Jöttem a virágba ki. Nézd meg ezek a sárgák, hogy emlékszek ez. Az egyik? Nem. Nem azok, nem ezekkel? Azt mondta anya, hogy igen. A nagy sárgákat figyeljen ki? Jó van, akkor a nagy sárgákat. Várj, nem megkérdezem még egyet. Azt mondta, hogy ezt a borzót egyáltalán elrangult, meg ezt, azt itattam le. Végeredményben nem tudom, hogy melyiket. Nekem van nagy sárgákat, négy darab nagy sárga. Négy darab nagy sárga nem ez, ami itt van. Te a sárga nincsen, ez a négy darab nagy. Vagy valami nagyobb is? Nem. Kérdez akkor. Ez a három, még, még úgy van a vödörbe. Ja, akkor az mi? Csak akkor figyelj. Nézem, hogy... Várjon, hogy... Akkor is várjál, tér vissza. Bent van az asztal, mondd neki, hogy adjam már ide a telefonomat. Szartata! Kell a kodonomának a telefonja. Telefonja kell neki. Felhívni. Nem, majd meg lesz, meg eldöntíték, milyen takar. Na, majd nem kell nagyon sietni, ezt is liadik. Kis kutya? Össze-vissza ugrál. Játszik. Jó, akkor nem kell vinnem ide, hanem hozzam mind. Most semmi, mindjárt hazamegyek, akkor hozzatni ide még 4 darabot. Én most én nem hoztam ide még semmit se. Jó. Jó, akkor milyen hozzak otthon, sárgákat? Jó, akkor megkeresem őket ottan, otthon. Jó. Jó. Jó, na. Semmi, akkor vissza kell vinni be. Hát azért mondom, hogy jobb megkérdezni tőle, mert hát kell. Változik neki, látod, minden. Na minden, meg akkor azt minden fog jönni, akkor délutánra. Egy kert hozzam, akkor nagyokat meg beletek csomagolva otthonról ide. Megy, na, sziasztok! Thank you.